galegos no baixo. Bueno, vamos a ir baixando a Milla do Eiro. Sí. E vámonos a ir, pois, a capital da Ribeira Sacra. Como cada semana, con o noso correspondente, non? Con o noso correspondente que ven. Temos ali naquele apartado de quen che preguntou. Pois veña. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, jefe. Parece que a cousa non funciona. A cuestión técnica, a veces... sí, a veces trae estas xogadas. Fallanos en alguna ocasión. Bueno, é igual. O caso é que daqui un momentinho... Daqui a nada, pois pues, estamos... Oxe, estamos con moita música, porque despois de José Manuel teremos que falar tamén con alguén con alguén relacionado con música. É de onde son eses? Da Coruña. Son da Coruña. Vale. Bueno, pois xa o temos pa aí ao outro lado. Veña. Boas tardes, José Manuel. Boas tardes. Moi boas tardes. Que tal aí por esa Ribeira Sacra? Fai calor para as uvas ou non? Compañeiro, non. Pois... aí teñen o regularciño, me parece. O tempo... É galego. É galego, claro. Correcto. Estado, en vaya, fin. Mangas de camisa, pero a chaquetinha por si acaso. Vale, moi ben, moi ben. Entón, con eso xa vos describo o panorama actual. Sí. Podedes vir, eh? Vale. Sí, sí, hombre. Nos... Pero a mantiña non a quites da cama tampouco. Pasamos de un arganes que non vexas. Pois pues, a ver, se é verdade, a ver se é verdade. Sí. Bueno, coítame, tens moitas cousas que de contarnos, non? Teño cousas, como sempre. Vale. Moi ben, pois. Entón, pois... A ver, ese apartado... Por faena, empezo polo feito de estar aquí en Monforte, falándovos moi rápido do que acontece nesta paraxe tan fermosa, sí, da xeografía galega. Comezas pola gastronomía, por eso documetapas ou algo así. Sí. Parece que me estivera desvendo, eh? Foi moi rápido, porque vale, igual tamén falades con Beatriz, xa falaste... Noutro momento, tampoco... agora mesmo temos a ti, o sea que aproveitamoste. Moi rápido. Veña. Pois ben, do Come Tapas, o certame gastronómico... Por excelencia. Anual, que xa vai pola oitava edición. Jolín. Este ano, o concurso de tapas aquí da cidade de Monforte, pois rematará este 29 de maio, o domingo, empezou o 14, remata este domingo. Hai 33 establecementos monfortinos adheridos A este concurso, a tapa costa 1,5 euros, un euro y medio. Son tapas exquisitas e moi sofisticadas. Tres ou catro estes días, ainda daqui ao domingo penso ir a máis, para poder votar por a que máis me gustou, das que puiden. Claro. Non poderei ir ás 33, claro, porque... a probar ás 33, abundo, claro. Pero bueno, haberá que non faga, dou fe que hai que non fai, poder dar conta da calidade de cada unha delas. Pois ben, remato 29, con este prezo tan asequible, tapas de alto nivel, tamén todos estes días hai tarifas reducidas para a xente que queira vir pasar aquí uns días ou a fin de semana, aproveitando tamén o come tapas, pois ten descontos na hostalaría da zona para tamén aproveitar, non só se ven para ir de tapeo, é unha excusa máis. Tamén hai moito que ver aquí ao longo da Ribeira Sacra. Teño que contarvos ora unha experiencia, unha campaña que acaba de arrincar o Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, que son viaxes en globo. Anda. Pasaporte ás nubes da Ribeira Sacra, se chama a campaña. Pois o consorcio arrincou hoxe precisamente unha campaña de sorteos de voz en globo para turistas. Esta mañá, como vos digo, aquí na compañía, diante dos Escolapios, bastante cedo, non sei se foron aí ás 8 da mañá, digamos que se presentou oficialmente este evento, sí. Este evento, esta campaña. Non sei se fletaron dous globos, penso, que nos dous globos puderon acceder de pasaxeiros 20 persoas. Esas 20 persoas, supoño que 10 en cada globo, sí, claro. Institucións públicas como o alcalde de Monforte, o alcalde de Sober, e o de Pantón, en medios de comunicación da zona. E tamén voaron algúns particulares que esta semana, a través de unha campaña no Facebook, pues, tamén tiveron a sorte de ser escollidos. Pois ben, digamos que con esta viaxe experimental ou inicial dábase pois pistoletazo de saída a esta campaña. Claro. Esta campaña o que pretende é premiar os consumidores de produtos e servizos aquí en establecementos da Ribeira Sacra en unha especie de pasaporte que te teñen que selar cada vez que consumas en algún deses establecementos adheridos. Consta de 8 selos. Se consigues encher os 8 selos, participas no sorteo para poder facer esa viaxe en globo. Unha viaxe en globo dunha hora aproximadamente. Carai. Que te leva pois todo o que ven sendo a Ribeira Sacra, vista dende arriba, dende o aire. Pois os amantes da fotografía van a disfrutar, non? Eu estive hai tempo. Menos os días que a xabrete, má. Eu vou te dicir unha cousa. Aparte de que a xabrete, eu sei que... Pero a idea é moi boa. Claro. Moi original, e creo que tamén vai ser un incentivo bo para que a xente pois tamén se achega a Ribeira Sacra, claro. Consuma un pouco máis que o que quere a hostelería de aquí. Pois pues eu provei no en Quiroga, precisamente, hai moitísimo tempo, un amigo que tiña un globo pues, que me convidou precisamente a ver. A podes contarnos logo? Sí, sí, é unha... Pero daquela non tiña a máquina de fotos axeitada para poder... Para poder facer unha foto como Dios manda. Para poder disfrutar con o debido. Pero a verdade é que o clima e a zona, pois, aínda que a neboeira que diste, que tamén é parece, é dicir, o río Cabe pois atrae o mellor. Tamén terá o seu atractivo, eu falo tamén sen saber, eh? Sí. Tamén terá o seu atractivo porque estar por riba, a altura das nubes, claro, na Bretema, claro, ver todo branco, parecerá que estás no céu, non? Por sí, momento. Por riba parte de eso que é como si miras un encoro abaixo. Por riba delas, exactamente, pasear por riba delas e ver debaixo a vegetación e a paisaxe. Bueno, a verdade é que para min foi unha experiencia extraordinaria e boísima, non? Volverías montar, non? Cara, aí si faría, sí, sí. ¿No? Sí, de verdade. Bueno, pois aquí queda esa iniciativa. Muy bien. Que hoxe, digamos que... Comenzaron hoxe logo, entón. Que sí, foi a presentación oficial desta campaña, na que pues, saíron xa dous globos polos ceos da Ribeira Sacra, dous globos nos que foron pois os afortunados, xa máis de alguma maneira, pois as políticos, xente da prensa, de comunicación, claro, prensa, sí, para tamén un pouco contar a experiencia, bueno, dar que falar e animar a xente a que tamén queira participar. Moi ben, moi ben. Sí. Vale. Que máis? Estamos a Ribeira Sacra. De momento, contou-vos tamén dúas noticias esta semana que bueno, que apeteceu comentarvos. Sí. Unha, que non fala, que non coñece, as Illas Cíes, verdade? Sí, sí que sí. As Illas Cíes son a xoia de Europa. Díceno todos aqueles que foron, eu podo me considerar afortunado de unha ocasión nada máis, pero xa fun a Cíes, sí. E a verdade é que espectacular. Eu recomendo que foi, se que mesmo, vayan a vela. ¿Mm? Sí, eu recomendo que vayan a vela, porque tamén eu tamén fui afortunado, ¿no?, de ir a vela. Sí, sí, sí. Pois bueno, nós, como xa estivemos, podemos dar fé de primeira man, ¿mm?, de que son espectaculares, dignas de ver, e que, bueno, é unha desas maravillas do mundo, neste caso, maravillas de Galicia, que non hai que deixar pasar antes de irse para outro barrio. E tamén o din medios como Telegraph, o xornal este tan prestixioso, di esta semana, incluía a illa entre as 28 mellores paraxes costeiras sen masificar. Sí. As Illas Cíes son, logo, un dos 28 recunchos marítimos máis recónditos e secretos de Europa. Esta lista, este ranking, elabórase a partir de pois recomendacións de viaxeiros e lectores do xornal. O sea que hai unha votación entre os lectores deste medio de comunicación e viaxeiros que lle gusta moito andar polo mundo e ver paraxes como neste caso de Illas Cíes, que son os que votaron. O sea que non é digamos que un ranking pagado, un ranking promocionado, senón que é un ranking que escolle a xente como a nós. Claro, claro. Que máis? Decir que, a ver, entre os 28 recunchos a nivel Europa, pois parece que bueno, son 28, pero hai recunchos espectaculares ao longo de Europa, como poden ser as praias da Costa Azul francesa, sí, poden ser o sur de Italia, Cerdeña, Calas de Menorca, o Algarve, a Bretaña, Costa Brava, o País Vasco francés, etcétera. O sea que, entre todas esas lugares con paraxes impresionantes, pues, temos as Illas Cíes e podemos estar ben orgullosos. O que moitos chaman o Caribe galego, sí, é que a verdade é que ás veces ves as fotos e así o parece, esas augas azuis cristalino, esa área tan finiña, sí, sí, auga fría, para que non foi que se prepare, se sí, quere bañar, fría pues, tampouco, ten que ter, moita valentía, ser moi afouto. Sí, porque é unha auga que corta, literalmente. Pero bueno, postos ali, eu recomendo bañarse por moito frío que pases. Sí, señor. Por se non volves, é porque, bueno, bañarse ali é un privilexio. Sí, sí. En calquera caso, esta listaxe pues busca escoller sitios inolvidables, maravillosos, pero sitios que hai que cuidar. E moitas veces, cando falamos das Illas Cíes, cada ano, pues se buscan incluso datos de, a ver, este ano récord de visitantes, de visitas nas Illas Cíes, porque cada vez son máis coñecidas e cada vez hai máis xente que as quere ver. Interesante. Calquera caso, o que si recomendan as autoridades, nós tamén, evidentemente, que, bueno, que se ten que seguir mantendo un control, o cupo de visitantes diarios, sí, hai que cuidarlas e protexelas, non porque vaya máis xente e abrir o cupo a máis visitantes, pois vai ser perjudicial, quero dicir. Claro, claro. Que sí, hai que regularlo, exactamente, sí. Por ese control, o sea que non hai que deixar ese control para que sigan sendo fermosas e paradisíacas. Claro que sí. Que máis? Para pues... os tolos do senderismo, unha prova que eu chamo a carreriña dun can, 100 kilómetros, 24 horas, pola comarca do Barbanza. De Barbanza, sí, sí. A camiñada máis longa de Galicia. A xente está un pouco tola, ou estamos tolos, ou está ahora super de moda o andar camiñar. El trekking. O trekking, pero extremo, neste caso, porque sí, falamos de 100 kilómetros. Sí, sí, sí, sí. Pois ben, chamanlle a prova os 100 do 2016. Claro. Será o 25 de xuño, percorrerá 6 concellos do Barbanza. Empezará na Pobra do Caramiñal, pasará por Porto do Son, Noia, Lousame, Rianxo, Boiro e rematará outra vez na Pobra do Caramiñal. Percorreránse 6 concellos o 25 de xuño, 100 kilómetros. A proba non competitiva, hai que dicilo, non hai trofeo para o gañador, simplemente participativa, non haberá trofeos, nin distincións, nin méritos para os primeiros clasificados, e podese facer en dúas modalidades, andando ou correndo. Que se chama de ir a andar, pois andar, que se xa de correr, pois correndo. Falan de 2.800 metros de subida acumulada e un máximo de 250 participantes. Máis de aí non queren que haxa, porque non se quere masificar. Combina costa, fraga e montaña. Non sei, ao longo de 100 kilómetros e por 6 concellos, pois imaginadevos, poderase ver de todo. Será tamén un prazer para a vista. A facer en 24 horas, xa que recomendan 24 horas, a partir de aí, pois xa o que non chegou, pois mala sorte, pero danse 24 horas para facer ese percorrido. Sabemos que hai profesionais que os farán en menos, e dende aquí, despois das últimas noticias que se van vendo neste tipo de competicións, como igual que o fai a asociación organizadora, que é Club Deportivo Internacional Trekkers Barbanza SAR, recomendan que evidentemente que se apunte, se inscriba xente moi preparada e sabendo o que se mete, ¿no?, en que se embarca. Este tipo de competicións, pues non é unha andaina de 8 kilómetros dunha romería calquera de Galicia. Non, claro. Sexa que unha proba extrema, hai que estar moi preparados para facela. Será espectacular polo percorrido que vai facer. E, bueno, os organizadores tamén din que, bueno, será un reclamo turístico e promocional para o que o Barbanza, que tamén é unha comarca moi, moi fermosa de Galicia, unha comarca que, como non ten, como o a promoción e o reclamo que teñen outras de Galicia, pero que paga moito a pena. Eu teño estado, volverei a estar seguramente, e se non estiveste vos tamén vos la recomendo. Barbanza é... Vaiades a andar, a correr, sí, de viños ou a bañarvos na praia. Sí, sí, pero sí. Barbanza é espectacular tamén. Sí, señor. Hombre, sí. Eso é un sitio... Por varias razóns. Se ao tempo, pois, hasta probas algún daqueles caldos que hai por ali, tamén sí, acompañado de algunhas... Algúnas necuriñas. Sí, cousas daquelas. No hai algún que outro marisco, sí. Sí. Exactamente. Sí. E bueno, para ir rematando, sí, despois de falar da maravilla das CIES, da maravillosa comarca do Barbanza, esta espectacular proba de trekking extremo, 100 kilómetros de andaina, sí, dos atractivos da Ribeira Sacra para esta semana, dicirvos que tamén, como recomendacións festivas, temos a Festa do Boi da Llariza, ata o 29 de maio, sí, que é tamén unha festa de interese turístico que coñecedes seguramente, carreiras de bois para nenos e adultos, pasarrúas, comida medieval e diversas actuacións musicais. Houbo estas semanas tamén certo conflito entre aspas polos animalistas. Sí, é maltrato, sí, non é maltrato, ou sí, facer correr os bois, pero sí, bueno, a marxe desa polémica máis ou menos respetable, pois é unha festa que leva moitos anos facéndose. Penso que 500 anos. E bastante concurrida. Que outra tamén espectacular para recomendar, que eu non tive nunca oportunidade de vela, igual porque non me cadrou, igual tamén porque o motivo relixioso tampouco me... Te chamaba. Me a convida a ir. É o Corpus de Ponteareas, pero pola vistosidade que me comentaron, pola vistosidade que veixo eu das noticias, das reportaxes, das redes sociais, eu creo que merece a pena ir como Camiño de Santiago, sexas sí, ou non católico, teñas ou non argumentos religiosos para facelo. Aquí creo que sexas ou non católico, que sexas ou non crente, máis ou menos religioso, o de ir ao Corpus de Ponteareas merece moito a pena. Do 21 ao 30 de maio, tamén é de interés turístico, neste caso internacional, sabedes que son... Bueno, que representan unhas impresionantes alfombras florais polas principais rúas da vila. Sí. Din que a orixe, de principios de século, cando os veciños enchían as fochancas e irregularidades das rúas por onde pasaba a procesión, sí, para que estivera ben acondicionada e non houvese pois, tropezos, nin caíso santo, nin etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aí, co paso dos anos, deuse en facer unha alfombra con flores por onde pasaba a procesión do Corpus. O sea que sí, xa non era só encher ou as fochancas para que o chan estivese perfecto para a procesión do Santísimo, non que xa se pasou o seguinte paso de unha alfombra perfecta de flores para que pasase a procesión. Sí, sí. Ponteareas pide a UNESCO, ademais, que este corpus seixa de patrimonio inmaterial, que seixa patrimonio inmaterial da humanidade. Sí. O sea que están xa facendo unha petición a alto nivel. Creo que merecen moito este recoñecemento. Claro. Son verdadeiras obras de arte as que fan. Unha obra de arte. Sí. Tamén saíron outro día no lugar, facendo a máis pequena escala durante claro, o programa. Pero bueno, unha traza, unha beleza, son auténticos artesáns e artistas. Sí, sí, sí. Como, igual que decimos ás veces das fallas, en Valencia, que son auténticos artistas, é un arte, unha artesanía levada pois ao máximo nivel, sí, o que fan, o as alfombras que fai esta xente cas flores, é impresionante, aparte do traballo precioso, minucioso, sí, de paciencia que debe conlevar eso. Claro que sí. Sí. Domingo tarde, batalla de flores, desfile de carrozas, con banda de gaitas e fin de festa co concerto de Luana Lubre. O sea que tamén, unha recomendación moi bárbara, ir a Ponteareas esta fin de semana. Se alguén ainda se escapa de Cataluña, que vaya por ali. Pues que vos parece? Xa sabemos. Esta localidade paga pena estar aí durante uns días. Correcto. ¿Eh? E tiña aquí un para falarvos do refraneiro, do casamento, pero vou non deixar para a semana que ven. E vou despedirme de vos coa axuda do noso técnico. O técnico vai nos a poñer a música de fondo para poder aí. Sí, o refraneiro igual me levaba 10 minutos, entón vou fazer algo máis rápido. Xa sí, o fixen a semana pasada coa compañía de Armando. Sí. A audiencia. Pois o que eu chamo galego é hecha así. Sí. Pois a forma de expresarse, idiosincrasia, xeito de ser do galego, que sendo igual o resto dos submortais, hai sutiles diferencias que hai que destacar. E vou vos dicir unhas cantas. O outro día dixen 4, pois hoxe vou dicir outras 4 ou 5. Por exemplo, o galego non di mantente al margen e deja que lo haga yo. O galego di saca de aí. Claro, é máis curtiño, para que queres todo tanto? E se é muller, e iría máis, di, saca da icona. Ese home, saca da carallo. Bueno, outra, o galego non viste casual. Agora é un concepto moi de moda. Uy, sí, vistir casual. O galego viste de diario. É punto. Que casual nin que gaitas, verdad? Bacanado, con modernidades. Modernidades aí. Bacanadas. Exactamente. Bacanada. Outra, o galego non di carpe diem. O galego di, un día é un carto gástase. Exacto. Sí ou non? Saca un día, saca la cartera, sácase. Sácase, sí. Outra. Se non vais por ela a casa. A ver, creo que Armando ten unha del, de colleita propia, a ver. No, ahora mismo non lle ven. Non lle ven. Bueno, a ver outra. No, hai que dir, me cajo na leche, pum pajareu. E que non teño cartos, e gracias a Deus, na casa tampouco. Bueno, outra. O galego non é agarrado. O galego ten perda dos cartos. E o galego non se arrepinte de gastar. O galego chora os cartos. Sí. E deixámolo aí logo. Muy ben. Muy ben. Non hai que dar todo de golpe. Imos dosificalo. Moitas gracias. Gustou, vos non? Claro que sí. Moitas gracias. Por eso, os galegos temos aí unha forma de ser un pouco peculiar. Como é claro. Por eso somos galegos. Exactamente. Pois bueno, acompaño vos o que resta de programa e me coloco un debuxo. Seguro que vos gustou que lle dediquemos a... Sí. a da mía pasada sí. semana, non? Sí. Non puiden aínda colgalo no noso blog por culpa de que tiven aí algúns problemas técnicos, pero nun instante... É pasade outra cousa, pasade o ben en Cornellá. Eso, esperemos. Eso tentaremos, sí. Gracias. Tomade unha a miña saúde. Sí que faremos, sí. Gracias, José Manuel. Veña. Aperta. Hasta xoves que ven. Bueno, despedimos a José Manuel con música, non? Así, vamos a despedir. E de aquí un pouquinho poñemos... Xa podemos poñer música do seguinte convidado, que che parece? Sí, bueno. Pois poñemos música de Tiruleque. Vamos poñer música de Tiruleque. Bueno, en estos intres estamos escuchando do Arnalubre, sí, en do seu CD Extramundi. Uh-huh. Dice así, ¿a dónde vas por Audar?